Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Öğünç stüdyomuza geldi, mikrofon karşısındaki yerini aldı. Gündeme bakmaya başlayacağız. Gündemin ana maddesi herhalde belli. Dün akşam saatlerinden beri herkes bunu konuşuyor. Televizyonlar, haber kanalları yayın akışlarını değiştirdiler. Ne dedi mahkeme, bu karar ne anlama geliyor falan. Uzun uzun diye bunu yaptılar. Hatta biraz maksadını aşan uzunlukta oldu çünkü. Evet, o kadar da şey yoktu. Karar açıklanacak diye herkesi aldılar içeri. Ben böyle uzun bir araba yolculuğu yapıyordum. Akşam 5.30 civarında falan. Evet, bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz diye bayağı bir beklettiler galiba insanları. Tabii canım, bir 20 dakika evet. Kablolar döşeniyor. Hep bir de o kablo döşemesini gösterdiler. Evet, o içeride bir tane bıyıklı adam vardı. Ben yani büyük ihtimalle orada anayasa mahkemeleri üyeleri var ama herkes o bıyıklı adamdan korktuğundan salona giremiyor gibi bir şey vardı. Bıyıklı tabii adam dediğin anayasa mahkemesi başkanı mı? Hayır canım, orada kabloları döşeyen adamın başında. Bir de kameralar şimdi oraya gelmişler. Duruyorlar. Yayına geçecek yetkili yok. Herkes onu çekiyordu. O da böyle valla çok havalı bir adamdı. Bence de çok havalıydı. Önümüzdeki günlerde Günlerde derken 6 ay daha öyle bir şey yok. Yani öyle bir dava açılması yok. Bir 6 ay sonra falan ben hep Anayasa Mahkemesi'nin orada takılacağım. Nasıl 6 ay daha öyle bir dava açılmıyor? Hani bir daha kapatılsın diye süre, yani bir daha dava açılabilmesi için bir 6 ay geçmesi öyle lazım miymiş? Abla. Bak, oraları kaçırmışım. Gerçi şey olsaydı o süre zaten geçerdi orada. Karar açıklanan. Orayı göstersen bence orada bir kamera sürekli kalsın, hiç kimse kaldırmasın, gerek yok. Dün zaten kaldıramadılar ki, yarın öbür gün başka bir şey olur falan diye duruyorlardı. Şimdi kararı yorumlanması falan uzun, önümüzdeki günlerde zaten yorumlayacaklar. Bol bol yapılacak, başka yerlerde bol bol olacak. Şey gibi bir durum da çıktı ortaya. Yani odak ama o kadar tam da değil yani. Parasıyla değil mi falan gibi de böyle bir mesaj da çıkmış oluyor. Garip şeyler. Bakacağız artık. Biz bütün bu kargaşa arasında göze batan başka olaylar yok muydu? Elbette vardı. Buyurun efendim. Bir takım kameralar Anayasa Mahkemesi'ni gösterirken, bir takım kameralar da İngiltere'de Bristol Üniversitesi'ni gösteriyordu. Bristol Üniversitesi'nde son yapılan gerçekten icat diyeceğim artık buna. Bir Türkiye'nin star neyleri vardı? Oktay'ın jüri olduğu yer neresiydi? Bilim yıldızları mıydı, öyle bir şeydi. Ya bilim yıldızları. O tip bir şey düşün. Onun yani nasıl bizde OPTÜ'de yapılan şey var. Bristol Üniversitesi'ndekini düşün. Bristol Üniversitesi'nde yeni bir robot geliştirdiler. Yalnız bu robotun bir özelliği var. Robota bağırmıyorsun. Robota bağırmadan anlayan robot. Hayır, bağırırsa insanda bile o özellik sinirleniyor. Keşke öyle. Bağırdıkça sinirleniyor. Bağırdıkça sinirleniyor. Mesela robotun atan bir kalbi, nefes alan bir göğsü, efendim niye nefes dokunmaya yanıt veren sensörleri var. Mesela bacağını okşuyorsun, bir huylanıyor. Soğutma için mi? Niye nefes alıyor robot? Ya işte böyle insansı robot yapmaya çalışıyorlar ya. Anladım. İnsan gibi mesela şöyle bir nefes alan bir robot mu istersin? Yani duyarsız bir, böyle bir yatan dümdüz bir robot mu istersin, yoksa ruh haline göre diye nefes alarak da ruh halini belli ediyor. Mesela çok yorgun robot. Ruh halini değil de daha çok diye günün sonunda şöyle bir nefes alıyorsa daha fazla yüklenmeyeceksin. Tabii canım. Robota fazla içeri geldiği zaman şey diyor, ay ay ay ayacıklarım puf böreği gibi şişti. Mesela çünkü çok o gün sıcakta dolaştı gezdiyse öyle. Gerçekten de ayak şişme sensörü de koymuşlar. Ne güzel. Şimdi robot kendisine bağırıldığında sinirlenip yumruklarını sıkıyor. Biraz daha şey yaparsan küfrediyor. Senin gibi adamlara yönelik bir şey bu. Nasıl yani? Ben hayatımda eşyaya bağırmadım. Hiç mi bağırmadın? Hiç. Ben senin, affedersin, laptopuna sinkaf ettiğini en az iki kere biliyorum. Bağırmadan. Nasıl bağırmadan? Konuşmak gibi. Açılmadan ben sinkaf ederim. Nasıl açılmadan sinkaf ederim? O zaman yüzünü ettiğini biliyorum. Laptopun nerede? Aha işte yüzün. ben sizin kafe etmek ayrı şey. Eşi. Bağırmak ayrı şey. Nasıl bağırmak? Ben bağırmıyorum ki. Ben volümlü konuşuyorum biraz. Şu anda ben mesela konuşuyorum. Biraz volümlü konuşuyorum. Farkındayım. Volümlü ben, konuşmak derken bağırarak konuşmak işte. Ben şu anda bağırarak konuşmuyorum. Sen bir çocuğa bağırdığında o ağladığında şey mi diyeceksin? Yavrum ben sana bağırmadım. Volümlü konuştum mu diyeceksin? Oraya başka bir kelime koyunca bağırma değişmiyor. Bağırma onun adı. Ya bağırma değil. Tam olarak karşılığı bağırma değil. Sesim biraz benim gür çıkıyor. Bu benim genetik olarak şifrelerim kodlanmış. Ben buna yapacak bir şey bulamam. Ben bu yaştan sonra değişemem. Özür dilerim. Balıkçı olman gerekirken radyocu olmuşsun. Valla. Şimdi okşandığı zaman hayvan, hayvan derken... Bağırdığım gibi okşamayı da bilirim diyorsun. Tabii. Doğru. Yani nasıl? Ben hak ettiği şekilde. Gerçi bak bugüne kadar bir tane elektrik süpürgesi, bir tane cep telefonu kırmışlığım var. Elektrik süpürgesinin de... Ses gücüyle mi? Ses gücüyle. Hakikaten çünkü... Bağırdım, anlamadı. Uyardım, dinlemedi. Elektrik süpürgesinin torbası dolmuş meğerse. Bak onu mesela sonra anlatamadı. Onu anlatamadı. Korktu, anlatamadı. Şey ırmırın kırın etti. Gerçekten hakikaten bir ara üstünde zıplarken buldum kendimi. Sonra sakinleştim. Ama sonra anlaştık. Ne kadar güzel. Güzel. Şimdi okşanınca bacakları ve kolları yumuşuyor. O sinir hali geçiyor, gevşiyor. Sıkıldığında elleri birbirine kenetleniyor. Nefes alışı hızlanıyor. Okşanınca yumuşama ne demek? Ben onu anlamadım. Öyle sakinleşiyor. Bir özellik var mı? Hani insansı robot yapıyorlar. Bari onu insana benzeyen şekilde yapsın. Ama insan okşanınca yumuşar mı? Sen okşanınca yumuşuyor musun? Ben sinirlenirsem, eğer beni biraz okşarsan sakinleşirim. Ama devam edersen hoşuma bile gidebilir yani. Ne yalan söyleyeyim. Tamam, evet. Yakın zamanda bu insansı robotları salacaklar. Tabii böyle şey marketlerde. Ne yapacağız şimdi? Ya işimizi gücümüzü bırakıp robotları mı okşayacağız da? Ege'cim senin bir evladın var. Yeterince okşamadıkları şu zamanda bir de robotları mı okşayacağız? Okşamayınca sinirli dolaşacaklar. Şimdi senin bir tane evladın var. Evet. O evladınla sen bu şeyi yaşıyorsun. Çok güzel. Peki evladı olmayanlar, evli olmayanlar ne yapsınlar? Bak Oktay'da evli çocuğu yok. Bir şey demiyorum. Şişman mişman bir şekilde... olmuyor yani ben şimdi arkasından da konuşmak istiyorum. Olmuyor olamıyor. Gel hakeza bana geldiğin zaman yine aynı durum değil. Ben şu anda evlat hasretiyle yanıyorum. Sen okşayacak bir şey mi arıyorsun? Evet Ege'ciğim ben okşayı burada açıklıyorum. Ay nedir bu laf buna geliyor yani anlamadım. Evet, sen böyle bir çocuğumuz yok okşayacak bir şey arıyorum diye buradan istersen gerçi radyomuz da birinci katta ama ben şey yapayım müdürden izin alayım yurdun üst katlarına çıkalım pencereden bak yok mu yok mu diye bir bağır belki bir cevap gelir ya da bir robot gelir ne bileyim yani ne gelirse gelsin artık bundan sonra elle gelen düğün bayram diyorum benim için hiç önemli değil okşamak için yürüyorum. Yaratılmış ellerde yaşlar niye ellerde nasırlar niye taşlar niye vallahi öyle. Bu yakın zamanda piyasaya da sürülecek her kaç paraymış şey... peki bu yalnızlıktan kurtulmanın bedeli. Bedeli çok bir şey değil ya. Şimdi Bristol Üniversitesi'nin şeyine göre ben sana söyleyeyim hesabına göre. Bir tane cep telefonu fiyatına ya. Biraz daha pahalı cama cep telefonu gibi düşün. Ne özelliği var bunun? Şimdi onu da bir kez öğrenelim yani açık açık. Şimdi okşanınca yumuşadığını okşanınca biliyoruz. Okşanınca yumuşuyor. Küfredince sinirleniyor. Hatta cevap bile verebilir. İşi ne bunun? Zaten böyle 1000 tane adam var ortada. Bedava. Ama yani mesela hiç para vermeden de sokakta birilerine küfredip onları sinirlendirebilirsin. Çok cüzi bir para verip okşayıp yumuşatabilirsin bazılarını. Aslında hakikaten doğru söylüyorsun. Yani bu kadar robota gerek yok. Hazır insans etçi yani etsiz etli yapı varken ben robota karşıyım. O metalik tat benim hoşuma gitmiyor. Etli yapı varken otlu yapının anlamı yok diyorsun. Evet canım. Çok teşekkür ediyorum Fahir seni. Daha fazla afişe etmeden reklamlara geçelim. Günaydın. Günaydın. Holland Oats Radyo'nuzdaydı. Saat 8.43 oldu. Modern Sabahlar'da gündeme bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyuruyoruz efendim. Hemen buyuruyoruz. Hiç merak etmeyin. Bir önemli haber, bir önemli gelişme durmuyor, durdurulamıyor. İşte Asya'da yaşayan yeni bir pek çok insan bir sivrisıçan olmak istiyor. Efendim? Efendim derken? Efendim nedir? Sivrisıçan olmak istiyor. Sivrisıçan. Evet. Çünkü nasıl lop lop diye mi bırakıyormuş? Nasıl? Anlamadım. Şimdi Alman... Mesela böyle böyle ekip açalım mı? Şöyle. Almanya'nın çok değerli üniversitelerinden birinden yapılan yine bir araştırma. 3 yıl önce Malezya'da bir ormanda bazı palmiye ağaçlarının bira gibi koktuğunu fark etmişler. Ondan önce başka otların değişik koktuğunu fark etmeler lazım. Ağaçlar bira gibi kokuyor. Ejderhalar levanta kokuyor. Bu işte maya mantarları sayesinde. İşte mantarı yedi. Mantar. Her şey bambaşka kokmaya başlar. Her şeyin tadı değişir. Şimdi bu işte bu ağaçları incelediklerinde bakmışlar. Bu ağaçlar alkollü. Yani demişler ki Allah Allah, bu ağaçlar alkollüyse bununla beslenen ne besleniyor? Bir bakmışlar, bir sivri sıçan. Yiyor. Ağaç alkollü dediğin. Alkollü ağaç. Yani... dünyada alkollü bir şey var mı? Var mesela bira. Rakı var, bira var. Ne istersen size kokteyllerimizden yapalım. Doğada böyle oydu. Kendinden alkollü bir şey var mı? Doğada kendinden alkollü. Olmaz mı Ege lütfen? Mesela ne var? Aşk olsun, doğada kendinden. Yani mesela hani üzüm var, onu bekletiyorsa o biraz sonra kendinden alkolü oluşturuyor gibi o bir şey. O bakterilerin yani şimdi sen... Değil mi? O öyle. Orası öyle. Bira desen o mayalardan... şey oluyor. Biralar, mayalar falanlar filanlar. Rakı nasıl oluyor? Rakılar işte gene mayalar falanlar. O gene bekliyor kendiliğinden ne oluyor, yoksa böyle alkol kuyusundan şuna biraz içine de alkol katalım. Ona alkol falan katıyorlar gibi. Bilim kabul. Distilasyon dedikleri bir distilasyonla şey. Distilasyonla alkol yoğunlaşıyor falan. Gerçi distilasyon şey. Dedikleri benim ben de bilmiyorum. İmbik gibi bir şey o değil mi? Aynen öyle işte, benim aklıma imbik geliyor. Tamam ama böyle hani şunun alkolü az olmuş biraz kat dediğimiz. Yani kolonya. Doğada kolonya var. Ha işte o doğada nerede o? Eczanelerde vardı Köln'de eskiden. Köln'de mi çıkıyor şeyde? Kuyuları mı var Köln'de? Vallahi bilmiyorum. Eskiden eczanelerde satılıyordu. Şimdi görmüyoruz da. Eczanelerden. Eczaneleri doğal bir oluşum olarak değerli eczanelerden fışkırır. Fışkırır. Onları şey yapar. Kolonyacılar toplar. Vallahi doğada serbest halde bulunan alkolü de ben hatırlamıyorum. Yani bir çam ağacının kozalağını yersen ağzında yavan bir tat kalır ama bu ağacı yersen kafan çok güzel kafan olur. Kafan çok güzel olur. Tıpkı bir başka çeşit narkotik otlar gibi mi? Aynen onun gibi. Yalnız bunlar mesela işte bu sivri sıçan türü diye bir sıçan türü var. Sivri sıçan. Normal bu ağacı yiyenler öyle mi? Oluyor. Evet, yani bu ağacı yiyenler vallahi şöyle iki parça haline geliyorlar. Şeye birebir, pekliğe birebir. Ya bu işte bunlar böcekler, bazı yarasalar ve sıçan türleri işte bu ağaçtan besleniyor. Bu ağacı yemiyor. Daha doğrusu başka ağaçların yanında bu ağacı meze olarak daha diğer doğrusu, ağaçlardan yaprakları topluyorlar, bunun üstünde yiyorlar. Ara ara da buradan mazotumuzu çekiyoruz demiş. Şimdi normalden 30 kat fazla, aşırı alkollüden bile 30 kat fazlaya dayanıklı bir şey. Yani nasıl diyeyim? Kafı bir dünya gezen bir sıçan çeşidi. Sıçan çeşidi var. Bu sivri sıçan türü mesela nasıl diyeyim sana? Alkollü bir adam düşün. Evet. Onun 30 katını düşün. Daha da 30 katını düşünme. 30 tane alkollü adam düşün. Tamam. 30 tane rakı içmiş Alman turist düşünüyorum ben. En tehlikeli sarhoş biri. İşte yani her biri de bir tane büyük içmiş. Hesabını tamam. Sana bırakıyorum. Dansöz de gitmiş. Bu adamların cebinde de 5 kuruş para yok. 5 kuruş para yok. Bunun mekan sahibi de güzel bir söğüşlemiş bunları. İyice bunlar sinirleri de tepelerinde. İşte, öyle 30 tane sarhoş. İşte 30 tane sarhoş eşittir bir tane sivri sıçan etmiyor. O derece söyleyeyim. O kadar pis bir sarhoş. Yani ama sivri sıçanın özelliği ağzıyla içiyor arkadaşım. Hakikaten yani. O kadar içmese. O kadar... Yani diyor, şöyle diyebilir miyiz bu sivri sıçan için? Sizin İçki diye içtiğinize ben şu fare kulaklarıma damlatırım diyebilir miyiz? Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Pek çok insan da buna özenmeye başlamışlar çünkü bu araştırma neticesinde. Ama Almanya'da... hayvan dalından içiyor. Yani o da var. Şimdi buna normalde can dayanmaz. Bunu sen para dayanmaz. Yani. Aile yaşantısı da dayanmaz. Alkolün insanları nasıl sosyal yaşamın dışına savurduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bilim insanları da araştırmasını devam ettiriyor. 55 milyon yıldır varmış bu ağaç dünyamızda. 55 milyon yıldır kafam çok güzel diyebilir mi? Yani kafası çok güzel olan pek çok hayvan geçti. Biz yani belki hayvanları sinirli dedik. Mesela sağda solda saldırıyorlardı, laf atıyorlardı. Biz farkında olmuyorduk. Çünkü hani sonuçta pislik yapan hayvanlar da var. Var, doğru. Meğer bunların esas sebebi alkol. Alkol. İşte alkol gerçekten de dönüyor dolaşıyor, yuva yıkmaya devam ediyor. Lütfen ormanların de girişine bunlar yazılsa, ormanda kontrol olsa alkol koyuyor. Keçiler hayvan mesela. Sen o keçiler diyorsun ki filizleri, hayır filizleri sevmiyor. O körpe filizleri yiyor ama onları neyin niyetini yiyor? Meze niyetini, hayır meze niyetini yiyor. Gidiyor onu yiyor, gidiyor öbür ağaçtan da alkol mazotunu ağacı alıyor. Türkiye'de var mı alkol ağacı? Alkol ağacı Türkiye'de de, ülkemizde de var, Almanya'da. Gazoz ağacı var Türkiye'de. Rakı ağacı da var bak mesela. Demek ki rakı ağacı da varmış. Yani işte bunlar var. Almanya'da olduğuna göre ülkemizde haydi haydi vardı. Birileri getirmiştir marka. Amazonlarda falan filandı değil mi bu? Hayır, Almanya'da canım, sen nereden çıkartıyorsun? Almanya'da rakı ağacı varmış. Gerçi Malezya diye ben başlamıştım ama Malezya'da da varmış. Malezya'da var, Asya'da var. Malezya'da varsa ülkemizde de var. Malezya olalım o zaman ya, ne güzel rakı. Piknikçiler gidiyorlar mesela. Ama mesela piknikte şoföre içirilmez ya. Evet. Ya giderse ağacı yalarsa. Ama, şimdi bir duble... Biz şoförlere verirdik. Bir duble neye denk geliyor yani? Ağacın kabuğundan mı, yaprağından mı, dalını mı kemireceğiz? Dalından. Yani onlar yandan veriyor zaten. Onlar bir ölçü olarak düşün. Bir tek diye düşün. Bir tek bir koparı. Bir yaprak. Bir yaprak ona bir tek. Suya atıyorsun mu? Öyle mi? Bilmiyorum artık nasıl, sen nasıl. Yaprağı mı çiğneyeceğiz? Yaprağı çiğne. Yani bu şeyden alıyorsun canım. Hamdan alıyorsun. Hiç şey yapmıyorsun. Öyle kaynatma. Ada çayı diye geçin bu yer. Ne yaptın sen ya? Koskoca alkol ağacını ada çayı muamelesi yaptı ya. Ne bileyim ben ya, dalından alkol nasıl alınır bilmiyorum ki. Ya dalından döner yemeyi biliyorsun da dalından alkol almayı neden bilmiyorsun derler adama. Doğru. Bir sivri sıçan kadar olamadık, devam ediyoruz. Sivri sıçan ismi bu ağaçla hiç bağlantısı yok. Böyle ya bir zaten sıçan böyle cinsi varmış zaten. Böyle bir sıçan. Bu alkolikmiş bir daha. Alkolik bir de bütün ağaca dadanan bir tür sıçan türü, primat diyelim hatta. Ama doğru düzgün bir hayvanın da ağaca dadandığını da ben görmedim. Niye? Mesela bir biz aslan, küçükken dadanırdık canım. Bir kaplan, bir jaguar tipi hayvanlar. Jaguar daha çok böyle hayvan, yarasa, sivri sıçan, efendim börtü böcek, kunduz tipi benim gözümde ufak tefek ormanın dekoru olarak değerlendirilecek hayvanlar. Yani artist değil, figürasyon. Vay be. Koca ormana da figürasyon muamelesi yaptın ya. Bir aslanı kaplı. Şimdi sana desene, aslan saldırdı, sivri sıçan saldırdı. Hangisinden ürkersin? Ben sivri sıçandan korkarım arkadaş. Sivri küçük sıçan ama kral diye çizgi filmini seyredersin o zaman. Ben de aslan kralı seyrederim. Ben de giderim. Baltist sevgi filmlerinde müzik yapacağım artık ben. Koy aslan kralının şahane şeyi vardı bizde. Santuray'ı vardı. Koyayım, doğru. Bu sabah Joy dinleyeceğim. Ay aslan kral çaldılar. Aman diğer çal. Evet, o zaman Almanya'dan bir güzel haberle daha nihayetlendirelim isterseniz. Alman bilim adamlarının yaptığı son araştırma dedikodunun toplum üzerinde son derece... Aman dön dolaş aynı haber. Hakuna Matata. What a wonderful phrase mi bu? Vay be. Yine onu şey yaptık ya. Kaç defa konuştuk işte. Vallahi bilmiyorum neymiş, bugün neymiş. Dedikodu yaptıkça sosyal ilişkiler güçleniyormuş. Sen yine kendin vermedin mi bu albümü 4-5 ay önce? 4-5 ay önce vermiştim herhalde. Bilmiyorum, bu da yeni diye veriyorlar kardeşim, ben ne yapayım? Peki gazetelerin yalancısıyız biz. Onu da bir kenara kaldırıyoruz. Benim sevdiğim tarz Walt Disney müziği. Burada da hayvanlar değil de daha çok bana zenci köleleri çağır. İşte Afrika. Kuntakinte'nin şey, müziği gibi. Gerçi bu hanım Afrika müziği dinleyeceğiz. Sabah sabah Afrika müziğini dibine vuranlar. Küfür mü ediyor, ne yapıyor ben? Arkada koro da tekrar ediyor. 6 saat dedi. Konya. Konya. İyi, Bolu'da yeni bir tür erkek tespit edildi. Buna kimsenin itirazı olmasın lütfen. Doğu ormanlarında mı ne bu tünel çalışması? Bu İzzet Baysal Üniversitesi'nde biyoloji bölümü öğretim üyesi. Nasıl ya, böyle yazıktır çocuğa, ismini verme bari. Neyi vermeyeyim canım? Üniversitede öğrenci de erkek, aman bu da yeni bir tip erkek diye şey mi yapacaksın? Olur mu canım, doçent doktor ya. Bu kadar yıl keşfedilmeden. Aha, bu keşfeden. Keşfeden doçent doktor Okan Külköylüoğlu. Ostrakoda'ları biliyorsun, Ostrakoda. Ostrakoda. Ostrakodalar yeni bir erkek türü tespit edin. Bu erkeğini bulmamışlar bugüne kadar. 60 bin türü olduğunu açıklamışlar. Neyin 60 bin türü? Ostrakoda'nın mı? Ostrakoda'nın. 60 bin türü var ama erkeği yok. Nasıl şey yapıyorlarmış bunlar? Nasıl, ne yapıyorlar? Bu canlılar neyli su diyorlar? İçinde. Su içinde 5 milyon ediyor. Valla. Özellikle şimdi yavru balıklar falan bu ostrakodalarla takılıyorlar. Ne, anlamadım ben. Ya bu bir tür sadece dişisi varmış bugüne kadar. Tamam da işte sadece dişisiyle bunu kanarya alsan evine, evet, muhabbet kuşu alsan olmuyor yani. Olmaz yani, bak. Sadece dişisiyle olmuyor sadece, bu işler. Nasıl mı yürüyor? Sen şimdi bekarsın, bilmezsin ama. İnsanlar ürüyorlar. Evet yani bunu. Teşekkür ederim Ege, bunu. Beraber olunca hayat güzel. Vay be, ben bir hayat tabii dersi ki daha vurdun yüzümüze Ege Kayacan. Tabii ki dişiyle dişinin, erkekle erkeğin de paylaşacağı güzellikler var. Pek çok anlar var. Ama hayatında devam etmesi gerekiyor bir taraftan. Vay be. Yani biz şu koca evrende üstümüze düşen vazifeyi yapmayan bir tembel öğrenci muamelesi mi gördük? Yani bu mudur yani? 35 yıllık kozmik netice ödevini yapmıyorsun. Ha, kozmik. Zevkü sefaya dalmışsın. Ben üremiyorum de. Evet, şimdi onu Oktay'la. Bak mesela kainatın tablosuna bakarsak, evet, Bürge ile benim elmamız kızarmış. Kızarmakla da kalmamış. Çalışmışız, kazanmamış, elmamız kızarmış. Elmanız sana bakıyorum, sıfır, orada elma duruyor. Elma duruyor hakikaten. Oktay'a da bakıyorum şurada. Açılmaya çalışılıyor, yarısına, ama bir türlü de açılamamış. O elmada bir tıkanıklık, bir şey var. Şimdi bu ostrakodalar aslında hakikaten efendim canım. Ostrakoda marulat bitki, filler yer, yedikten sonra ha. Bu şey var mı? Fahir, sana bir hayranından gizli bir mesaj geldi galiba. Evet, şu anda elimiz ne güzel mesajlar geliyor stüdyomuza sevgili dinleyiciler. Bazen çat diye kapı açılıyor. Dün mesela Küheylan diye bir yazı geldi. Şimdi de şöyle bir yazı geldi. Bu amarulat bitki diyorlarmış. Az önce bahsettiğimiz alkol ağacı vardı ya. Amarulat bitkiyi filler yiyor. Yiyor. Evet. Yedikten sonra da YouTube'unda varmış. Köyleri basıyorlar bunlar mı? Ha, köyleri basan alkolik deli filler diyordu. Ben bunları kim veriyor alkolü, pis o, bir tane hayvanat büfeci var ya. Hayvanat bahçesinde rakıyı, birayı dayıyorlar canım. Evet. Biz gördük o filleri çok. Ama işte bunlar normal ormandaki fil ne yapacak? Ağaçlar. Orman büfesi bir yere kadar. Çünkü bunlar iri hayvanlar. Bunlar YouTube'unda var. İsterseniz seyredebilir misiniz? YouTube'umuz yasak olduğu için ülkemizde. Kaçak yollardan ülkemize YouTube'u sokamıyor muyuz? Kaçak yoldan YouTube seyretmem. Vallahi. Tabii canım, yani dünya iki tane fil seyredeceğim diye kanunlara karşı mı geleyim? Yani yasalara boynum kıldan ince mi diyorsun? Tabii ki, yani orada bizi yasakladıklar. Peki, yasakladıklarına göre demek ki bizim yapımızı, düşüncemizi, ülkemizi bölmek isteyen filler var demek ki orada. Ben, sen de bana diyorsun ki YouTube'una gir, o filleri gör. Ya sakıncalı bir şey izlersen Fahir. Doğru söylüyorsun. Ya onu kapattıktan sonra gidip bir yerden ülkeyi bölersen bir köşeden. Ya ne diyeyim Ege'cim, gerçekten yani haklısın. Ya saçma sapan insanları fillerle falan aldatıyorlar. Araya iki tane video, sonra böl böl böl, herkes bir köşeden bölerse paramparça olur. Bugün ben adeta ders niteliğinde bu programı. Sen tokat gibi çat çat çat üst üste veriyorum. Valla yani bu erkek cinsini söyle ya. Bu erkek cinsi hoşuna gitti bakıyorum. Erkek cinsleri de bayılıyorum. Ostrakoduların yeni bir erkek cinsi. Yani anladığım kadarıyla bunlarda organ tipi bir şey çıkmış. Ve böylece de bugüne kadar sırf dişi olarak takılan hayvanlar artık, evet, sıkılmışlar. Ve bir şekilde de organ mı görünmüş o? Yani işte bunlar biliyorsun mikroskopik canlılar. İnternetten falan almış olmasınlar, ben çünkü internette bazen görüyorum. Yani. Hangi YouTube'unda dilde nerede görüyorsun, internetin hangi bölgesinde? Neresine takılıyorsun internetin? Ben de takılacak yer bulamıyorum hiç böyle. Bir bakıyorum. Sohbet odaları. Ben Google'a sohbet odaları diye yazacağım. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Çok teşekkür ederim Fahir. Rica ederim canım. Saçma sapan haberler verdin. Ben de geçtim şurada, kapatma davası sonuçları nasıl değerlendiriliyor, ne oluyor? Yani bu önümüzdeki günlerde nasıl yansımaları olacak falan diye. Geçtim böyle heyecanla. Ben o heyecanı ondan ilk sonra yok o diyorsun okşanan robot yaptılar. Yok dişilerde erkeklik organı çıktı. Zaman içinde gelişti. Yok alkollü ağaçlar falan diye. Yani bu değil. Medya bu değil. Medya bu değil. Habercilik bu değil. Tartışma özgür platform bu değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Fahir Önç gazetelerini buldu. Millet haber peşinde koşar, Fahir gazete peşinde koşuyor ve onlara ulaştı. Ama öyle bir söyledin ki Fahir belasını buldu der gibi. Lütfen. O günlerin de geleceğini umuyoruz. Buyurun efendim. En kısa sürede dileklerimizle Anayasa Mahkemesi'nin dünkü kararı biliyorsun piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Tartışma yaratmaya da devam ediyor şu anda. Piyasalarda da yani ne bu şimdi? Bu hava nasıl değişiyor onu da anlamıyorum yani. Ben piyasalarda... Neşelenince böyle şey sart gitsin öyle mi coşuyorlar? Ne oluyor yani? Abi bilmiyorum. Piyasa deyince benim aklıma sanki pasaj içi kahve gibi geliyor. Ha. Orada toplanmışlar. Öyle bir olumlu. Ne yapalım falan diye bekleyen böyle 10-15 kişi orada ona göre takılıyorlar falan gibi geliyor. Baklava mı alıyorlar mesela? Yani. O da ekonomiye katkıda mı bunun baklava? Nedir yani en nihayetinde? Neyse parası biz verelim bizim şeyimizi alın. Öyle her günde suratınızı asıp oturmayın. Piyasalar ne olacak diye biz de dert etmeyelim yani. Kaç parası piyasanı neşelendirecek şey her gün dansöz müdür? Borsaya, YMKB'ye. Tamam, neyse gitsin. Neyi neşelendiriyorsa sizi, neyi, o gün ne istiyorsanız onu çıkartalım yemek olarak. Bir gün dansöz, bir gün evet yemekler güzel yemek. Bugün mesela havalar sıcak. Ben sana söyleyeyim en güzel yemek öğle yemeğinde karpuz. Evet hafif hafif. Hafif. Ama böyle yani öğle yemeği hafif çıkınca ara öğünleri de vermek tabii lazım ki mesela. Ben kızartma diyorum bugün. Yoğurtlu borsada ama. Yoğurtlu kızartma ama o da rehavet verir. Versin çünkü canım, ekmeğe dadanacaklar Ege'ciğim ben biliyorum oradaki. Güzel çok. Limonata mesela tam seansın ortasında güzel böyle limonata bütün masaları dolaşsın bütün bilgisayarlarına tak tak tak limonata içinde taze nane yaprağıyla. Ya işte ne kadar güzel bak ama. Mis gibi o zaman piyasalar bir rahatlar. Sen düşünüyorsun bunu ama piyasalar mesela düşünüyor. Mesela öfeleyecekler. Akşam üstüne doğru. Bütün piyasaları bir rahatlatacaklar öfeli. Pardon sonra, rahatlatacaklar. Sihirbaz, ha. Kukla, o çok kukla güzel. Şov, folklor gösterileri. Jonglörler. Sürprizler böyle hediye çekilişleri olabilir. Yani böyle rahatlatacaksın piyasayı. Yoksa piyasayı yani habire bir işleri mahkemeye taşıyıp ondan sonra oradan çıkacak kararlı piyasa rahatlatmak çok zor şeyler yani. Çok güzel söylüyorsun yemin ediyorum. Bir, sen bir yandan da iktisatçısın o gözle de bakabiliyorsun. Ben zaten yani eğitimim sırasında özellikle bu alana yoğunlaşmıştım. Piyasaları rahatlatmak. Piyasalar olur. Nasıl rahatlar falan diye. Bunu anlatamadım ben öğretmenlerime de saçma sapan şeylerle gelmiş. Çünkü bir gün gidiyor hocam bakın dansözler Ankara'da tanınmış dansözler bunlar İstanbul'da da ben böyle bir şey hazırlayacağım gidebilir miyim falan diyorum saçma saçma konuşma diyorum. Bence en güzel şey köçek falanla başlamak köçek lazım. Köçek olabilir tabii ki bunlar çok çünkü iyi. Öbür biraz da hani erotik unsurları daha sonra sokarız akşam üstüne doğru. Ama gündüz içerisinde böyle bir köçekti efendim etüşle bücüş neydi o? Geçişte bücüş evet. Ya o göbeklerini aşıkla maşuk. Aşıkla maşuk. Onlarla falanla filanla böyle hem böyle diyorsun ki yani sonuçta bir ekonomist olarak piyasaları rahatlatmak ben de lazım. Serbest piyasalarda Sibelcan etkisi diye benim ödev konum vardı kabul edilmedi. Yani. Sonra gittik enerji sektöründeki saçma sapan bir takım istatistiksel hesaplarla uğraştık. Halbuki ne güzel Sibelcan'lı ödevim olacaktı. Hiç vallahi. Piyasalarda şıkır rahatlamayı bırak şıkır şıkır oynayacak. Ki o zaman da benim bildiğim kadarıyla bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil. Bak bir taraftan da demokrasiyi de nasıl vurguluyordu. Çok boyutlu bir ödevdi kıymeti bilinmedi. Şimdi ben tekrar bu Anayasa Mahkemesi'nin tartışılan kararı diyeceğim. Çünkü gerçekten tartışma durmuyor. Bir anda tartışılıyor, hani... yorumlanıyor. Bu arada ben aklıma geldi de. Benim çocukluğumda yetiştiğim çevrede bir insanın düşebileceği en kötü durumlardan biri karakola düşmekti. İki insanın aralarındaki sürtüşmenin de en yoğun hali de mahkemelik olmaktı yani. Nasıl steril ortamlarda yaşadınız? Nasıl steril ortamlarda yaşadınız? Ne güzel. Sizde ne bıçak bel altı bıçaklanmayla mı yaşadın? Vallahi benim yaşadığım sokakta 3 tane biliyorsunuz şey vardı diyorum ben. Kural mı? 3 kural vardı. 3 tane gerçekten özel böyle şey yerler vardı. Yani biz öyle çok meşakkatli yerlerde yetiştik. Özel yerler dediniz? Diyemedim burada karşılığını bulamadım. Evet. Özel yer diyerek kendi konuyu şey yaptım. Evet. Buyurun efendim. Şimdi Anayasa Mahkemesi. Mahkeme bitti artık. Yani. Mahkeme bitmedi. Mahkeme bitti diyenler daha yanılırlar. Yeni mi başlıyor? Mahkeme yeni başlıyor diyeyim ben size esas bundan sonra. Ve her anda. Toplum ikiye bölünmüştü. Şimdi öyle bir şey var galiba. İkiye bölündü. Evet, toplum ikiye bölünmüş durumda. Ama gerçi şöyle bir bakıyorum da evetçiler var, hayırcılar var. Ve şu anda da onlar arasında gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Bilmiyorum işte bu birkaç gün içerisinde olaylar kendini patlak verecek. Çünkü bu Baden-Württemberg biliyorsun çok meşhur anayasa bir anayasa mahkemesiyle meşhur. Valla çünkü bu arada bahsettiğim Almanya'nın Baden-Württemberg ve Berlin eyaletlerinde sigara içme yasağı biliyorsun anayasa mahkemesine düştü. Birhane ve diskotek sahipleri ki ben de mesela bir... Siz birhane mi diskotek sahibi misin? Valla öyle geçiyormuş. Biz de kendi halimize yazıyorduk. Bizim çünkü barcı yazıyor çünkü. Yani daha doğrusu öyle geçiyor işte. Barcı diye mi geçiyor? Barcı diye geçmiyor. Barcı diye geçmiyor da bar diye geçince hani sonuçta bar sahibi olunca adında barcı oluyor. Bar diye geçiyor mu kanunlarda? Kanunlarda bar diye geçer. O kadar ne bar, restoran falan diye mi geçiyor? Bar diye geçiyor sadece. Ha, iyi bari. Mesela şimdi çünkü bu kanunlar bazen geride kalıyorlar. Evet. Şey mesela ben... Birhane ve diskotek diye bir yer kalmadı dünyada çünkü. Birhane ve diskotek... Ne diyor? Ya kafe, bar bilmem ne bir şeyler oldu. Diskotekler club oldu. Yarın öbür gün o kanunda club diye düzenleme yapıldığında başka bir isim alacak onlar. Vallahi size de takdir ediyorum. Kanun dayanmıyor bize de. Yemin ediyorum bravosunuz. Birhane ve diskotek sahipleri temel haklarımızı ihlal ediyorlar. Bizim para kazanmamızı engelliyorlar diye Anayasa Mahkemesi'ne vermişti sigara içme yasağıyla ilgili olarak. Sigara içilsince bu ne rezilliktir. Sigara iç tütün odağı haline geldiğini mi? Evet bravo. Ondan sonra. Tütün deposu haline geldiğini şey yap. Anayasa Mahkemesi de dün kararını açıkladı. Aynı saatlerde bizde açıklandığı sıralarda da Almanya'da Anayasa Mahkemesi kararını açıklıyordu. Ağızda sigarayla açıktı. ve toplantıda içilmiyor ya. O yüzden şimdi açıklarken bir taraftan da üfleyeceğim. Ve yasak yüzünden iflas edeceğiz diyen birhane ve diskotek sahiplerini haklı buldu. Bundan sonra küçük barlarda sigaraya izin verdi. Ama diskotek için yani diskotek dediğim de. Diskotek ne ya? Diskoteka. Niye canım şey var ya YouTube'un. Çok şahane diskoteka diye şarkısı vardır yani. Tamam o da kaybolmuş gitmiş değerlerimizle ilgili bir şarkı. Şimdi 75 metrekareden küçük bir hanelerde yeniden sigara içilebilecek. Ya çok özür dilerim ama bu adamlar nedir sigara bilmiyorlar mı yani? Daha bildiğim... Havadar yerde içilir yani. Ferah yerde içilir yani rahatsız olan uzakta durur veya rahatsız etmek istemeyenler gider cam kenarı. Küçücük yerde herkes birbirini boğar. Yani işte anlatamıyorum ki ama işte orada herhalde bir Türkiye'den... bir komşuları mı Türk akraban mı rakı getirmişler. O akşam da içmişler mi ne olduysa içip karar vermişler. 18 yaşından küçüklere sigara satışı hala yasak Almanya'da. Saçma. Saçma. 18 yaşından büyük adam zaten başlamaz ki. Yani akıl. Yani aynı şekilde şey diyor. Bizim gençleri sigaraya alıştırmamız engelleniyor diyerek de bu şeye de İtiraz edebilirler. Diskotekalarda da şey olacak yalnız. Ayrı bir köşe olacak. Sigara içme bölümleri olacak. Diskotekaların efendime söyleyeyim sigara içilen bölümleri ve içilmeyen bölümleri olacak. İki kısım. Ona göre orada içilen bölüme mi gireceksin, içilmeyen bölüme mi gireceksin? Onu kendin karar vereceksin artık. Böyle bölmeyle hallediliyor her şey. O zaman uyuşturucu, ap, esrar, orayın maddeleri içinde böyle bölüm. Ama bence bu yine işte bölünmeye teşvik ediyorsun. Bu da bence... bir başka Anayasa Mahkemesi konusu haline gelecek bilmiyorum. Bununla ilgili işte şu anda Almanya biraz işte bölünmüş durumda. Bakalım daha önümüzdeki günlerde neler gösterecek ona bakacağız. Bizde kimse itiraz etmedi sigara konusunda galiba. İşte senin o teorin vardı ya. Evet. Ezik için yayında konuşmadık da. Evet. Onu sen teorini tekrar bir teorisyen tekrar olarak söyleyeyim. Çünkü tam bir teori adamı Ege Kayacan dediğin için yani dediğin zaman benim aklıma bir teorisyen veya bir teknisyen. O tip bir şey geliyor. Evet, musluk tamircisi ve olayların üstüne eğildiğinde de çatalım görünüyor. Öyle bir adam düşünün sevgili dinleyiciler. Sigaranın ezik ezik başlandığını düşün. Yani bu 18 yaşından küçükler başlıyorlar yani 14-15 yaşlarında sigarayı ve sokak aralarında efendim ara park sokaklarda etmiş, mı demek istiyorsun? Park etmiş arabaların yanında gizli gizli bankların üstünde aman annem görmesin babam görmesin aa bizim komşu geçti falan korkusuyla bu sigarayı içerken sigarayla beraber ezikliği de içselleştiriyorlar. Ondan sonra kaç yaşına gelirlerse gelsinler sigara yasak denince o 15 yaşındaki ellerine dönüyorlar. O yüzden yasak çıktı deyince eyvah ne yapacağız da diyerek yine onlara neresi gösterilir orada içe devam ediyorlar. Yani sigara böyle bir keyifle hayatımıza girmediğinden bu yasada umulanın çok üstünde etkili oldu Türkiye'de. İyi de oldu. İyi oldu. İyi oldu. Hakikaten ya, dün ben Güzide alışveriş merkezimiz Panora'nın food court'unda güzel güzel yemeğimi yedim. Ne üfleyen vardı ne bir şey vardı ne burnuma giren duman vardı. Kimse de zangır zangır titremiyordu sigara içeceğim içeceğim diye aşağıda içen içiyordu yine. Yine yağlı şey mi yedin? Yağlı yağlı yedim. Yağlama yedim. Yağlama yedin yağlı, değil mi? Yağlı ballı yuvarlama yedim. Sıcaklarda yani. Da bir rehavet çöktü ki vay vay vay. O zaman devam edelim. Buyurun efendim. Önemli haberlerimiz var. Çünkü bugün çekiliş var. Bugün çekiliş var ve ikramiye galiba tam ihtiyacım olan rakama denk geldi. 15 trilyon. 15 trilyon dediğimizde 15 milyon YTL. 15 milyon YTL'yi işte bugün çekiliş sahibi inşallah sahibini bulacak. Umarım Ege'cim çok ihtiyacın olduğunu ben biliyorum. İhtiyacı olan birine çıksın diyorlar ya. Gerçekten çok seviyorum o dileği. Dile getirenlere. Evet. Çünkü hakikaten ihtiyacı olan benim. Ne yapacaksın Ege'cim? 15 milyon YTL'yi ne yapacaksın? Ablam bana bir açıklar mısın? Yani yılbaşı çekilişinden beri zaten benim o param bağlı Fahir. Gidecek yani yeri var diyorsun. Adresi belli. Bağlı paranın içinde senin 200 YTL'lik şeyin de var. Oktay da sana biliyorsunuz çok uzun zaman vermiş önce olduğum bir sözüm vardı 200'er YTL. 200'er YTL. Çok hoş. Ben bu sözü verdiğimde o zaman daha YTL yoktu. 200'er milyon vereceğim size. İstediğiniz gibi harcayın. Ah canım benim. Yemek mi alırsınız, ayakkabı mı alırsınız? Ah kıyamam ben sana. Ah kıyamam ben sana. Teşekkür kaçta ederim. Kaçta çekiliyor ve nasıl oynanıyor bu? Ben bunu hiç oynamadım. Bu sayısal lotonun. Bu süper loto. Aynısının virüs modeli diye düşün. Gidiyorsun bir tane bayiye gidiyorsun. Ondan sonra makineye oynat diyorsun. Oynatıyor veriyor. Yani sen şimdi o şeyle sayıyla mayıyla falan uğraşma. Ama en çok çıkan sayılar var. Bayağı en az çıkanlar da istatistiksel öyle olarak hiçbir anlamı olmadığında hiç bakmayalım istersen. Hiç gerek yok. Ben sana söyleyeyim. Kağıdı aldığın zaman gönlün neye oynamak istiyorsa hangi rakamlara aynı rakama defalarca da oynayabilirsin. Tekrar tekrar aynı rakama oynayacağım. Oynayabilirsin. O yüzden hiç şey olmasın. Birincisi bu. Bunun haberini vereyim. Ondan sonra vay efendim ben yatırmayı unuttum. Bana para çıkacaktı. Şöyle gidecek yerim vardı diye ah ve etmeyin yarın. Bir diğer önemli haber. Bakan Tüzmen'i biliyorsun. Kürşat Tüzmen'in onun kayınpederi vardı. Vardı dediğim hali hazırda var. Tabii herkesin evli yok barklı olan herkesin bir kayınpederi muhakkak ki var. Define avına başladı. Evinin define bahçesinde. Define avı çok güzel bir şey ya. Bulmuş mu yani? Hayır evin yani bu şey bana oyun gibi geliyor da koca koca adamın da orayı buraya kazdırması bana biraz şey gibi geldi. Yani bu eskiler bir de şimdi çok mu derine gömüyorlarmış? Ben mesela böyle bir şeyim olsa mesela atıyorum bundan 1000 yıl önce takılıyor olsaydım. Güzel mesela benim şeyim var. Bir kübe koyardım. Evet. Onu böyle küpeye de koymazdım ben sana söyleyeyim. Bir güveç tipi bir şey. Güvecimi yerdim güzel. Ondan sonra sıyırıp koyardım. Sıyırırdım içine güzel. Çünkü mikrop olur sonra bulacak bak, kişi. Bak kokar. Çünkü yaz günü yaz sıcağında. Doğru. Koyardım. Biraz eşeler öyle bırakırdım. Ben şimdi onun o kadar dibe niye gömeyim? Çünkü şeylerle gördüğüm kadarıyla böyle kepçelerle mepçelerle dozerlerle girmişler. Mersin'in evinin bahçesinde. Ne kadar altın varmış? Valla 3 oda dolusu altını çıkarmak için. 3 oda dolusu altın dediğin. 3 oda. 3 artı 1 hazine odası mı var? Yani onun gibi 3 oda. Salonu boş bırakmışlar. Diğer salon, odaları salon altınlara manje ayırdık. Yani salon manje. Ondan sonra. Nasıl kanaat getirmiş? Rüyada görmüş. İşte bazen rüyada görülür, bazen bir ihbar geliyor ya, bu rüyada görmüş. Benim en sevdiğim harita. Ne? Harita geliyor, böyle defineciler kahvelerinde haritalar elden ele dolaşıyor. Burada işte falancanın hazinesi var, oradan o Rum evinin altında hazine var falan filan diye. Vallahi ben Urla'da balkonu, bahçesi kazılmamış ev yok. O derece mi? Öyle bir dönemi var yani herkesin. Ama benim üzüldüğüm şey şu. Hı. Şimdi bak ülkemizde ülkemiz çok güzel. Bir dönem özellikle mübadele döneminde gömülmeler falan olmuş. Şey falan acıklı hikayeler de var mesela. Dikiş makinesi falan. Gömülden dikiş makinesi buluyorlar. Hani kaçan adamın en değerli şeyi falan oymuş gibi şeyler dinledin. Bugün ne gömüyoruz biz? Ben ona üzülüyorum. Bugün gömen var mı? Yarının definecileri. Ne kazacaklar? Biz tamam dedelerimiz, büyük büyük dedelerimiz bir şeyler gömmüşler. Kazıp onları buluyoruz. Gömecek bugün hiçbir şeyimiz. Ben Dizel Korsa'yı gömerim arkadaş. Benim en değerlim var. Dizel Korsa'yı. Dizel Korsa'mı gömerim. Keşke öyle olsa. Ne gömeceğiz? Yani paralarımızı bankalara yatırıyoruz. Efendim borsalar, bilmem neler, dövizler falan. Hiç nakitle tutmuyorsun. Gömelim. Çocuklarımız ya çocuklarımız veya ismini bilmediğimiz bir macera peres. İsmini bilmediğimiz çocuklarımız. Heh, onlar bulsunlar define gömen yok yani dünyayı hakikaten hazır bulduk kaza kaza bitiriyoruz. Bu define de onun gibi bir şey işte. İşte definecilik biraz gömeceksin kalmadı. Yani. Doğru. Mesela 3 kazanıyorsan birini bankaya gömeceksin. Birini kendine üstüne başına gömeceksin. Birini de toprağa gömeceksin. Hakikaten ben bugün gidip bir şeyler gömmek istiyorum. Yani benim çevremde gördüğüm iki arkadaşım Kaputaş'ta yüzük düşürdü. Altın. Yani bu da orası da kazması zor. Yani orada birkaç zinet eşyası olduğunu biliyorum. Genç definecilere duyurmak buradan, isterim bunu ama. Evet. Yani onu kaz zaten öyle araç değinmez, kepçe değinmez zor. Yani biraz bir yerlere altın. Hani üç oda olmasa da. Ben radyonun bahçesinde başlayalım bir dedim. Bir teneke yani çünkü altının ölçüsü biliyorsun tenekedir. Vita tenekesine mi gömeceğiz Vita abi? Vita tenekesiyle bir şeyler gömelim. Abi o da onun haritasını güzel yap. Orada ağaç olacak. Orada bilmem ne minarenin 50 adım yanından. Oradan gideceksin çeşmeden. Sapacaksın gölgesinin düştüğü yere falan diye. Güzel bir haritasını yap. Şimdi bir harita yaptınız da minare dediniz. Evet. Çeşme dediniz. Aha. Ve gölge dediniz. Öyle olur yani haritanın hususunda harita dediğim öyle olur. Böyle olur. Vallahi haritacılıktan ve harita dilinden iyi anladığınız. Definecilikte. Evet hakikaten. Ben gerçekten bir şeyler gömmek istiyorum. Tamam bugün gömelim ya. Ama şeyle başlayalım ya. Biz hani bu Vita teneke meneke falan değil de. Bozuk paraları şey kavanoza koyalım. Bozuk para gömmek gerçekten çok güzelmiş. Yani en. Benim ev zaten kavanoz dolu. Kavanozlar senden. Bugün defineciliği benden rahat yapabilecek adam yok. Bir kavanoz, bir kavanoz yarınlara gömeceğim ben. Çok güzel. Bir YTL'lik. Yani bir YTL. Kavanoz 300 YTL falan oluyor. İyi yani bulan için de fena değil. O dönemde bulduğu zaman parada kıymetli olur. Ben sana söyleyeyim. Belki 100 yıl sonra bulur. Gayet de güzel yani. Yani sen şimdi yarın öbür gün bir kavanoz para bulsan. Düş. İşini görmez mi? Görür. Benim işim de zaten bir ayakkabı alacağım işte onu hallettikten sonra tamam mı? Tamam ben diyeceğim eşofman alacağım zaten. Dünya babamızın malı değil yarının definecileri için bugünden bir şeyler gömmek şart olsun. Diyerek bu mesajla bitiriyoruz daha ne mesaj verelim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız modern sabahlarda haftanın son iş günün sabahında. Geldik veda şarkısına Brian Adams radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.